schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik. 45% taniej, 4,65 za opakowanie 360 gramów przy zakupie 3 opakowań. I kawę Bellarum Gold 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2 opakowań. Drugi produkt 56% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt alarmów bombowych w czasie matur, egzaminy wszędzie się odbyły. 20 maja gdański sąd ogłosi wyrok w procesie Amber Gold. Ratownicy wydobyli z wraku spalonego wczoraj w Moskwie samolotu czarne skrzynki. Fałszywe alarmy bombowe nie wpłyną na przebieg egzaminów maturalnych, zapewnił szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Informacje o odłożonych ładunkach dotarły do kilkudziesięciu szkół w całej Polsce. Szef CKE zapewnił, że zweryfikowano już prawie wszystkie tego typu zawiadomienia i są one fałszywe. Dodał, że sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Tutaj bardzo ściśle współpracujemy z i Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji. Dyrektorzy szkół zostali o tym poinformowani, wiedzą, jak w takich sytuacjach reagować. Na to ryzyko wszyscy są zawsze przygotowani, bo to jest normalna procedura, kiedy coś się dzieje przy egzaminie takiego, gdzie trzeba zareagować. Wszystkie sytuacje, które prowadzą do tego, że egzaminu nie da się przeprowadzić. I według ostatnich informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej 122 szkoły zgłosiły, że dostały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe. W ciągu kilku tygodni powinien być gotowy raport z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Wiceprzewodniczący komisji Jarosław Krajewski z PiS przypomniał, że komisja przesłuchała ponad 140 świadków. W trakcie prac posłowie złożyli już zawiadomienia do prokuratury. Nie czekając na ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że sporządziliśmy kilkusetstronicowy raport, jak źle działało państwo wobec podmiotów z grupy Amber Gold, to komisja śledcza wskazała co najmniej 30 osób, które powinny ponieść odpowiedzialność karną za aferę Amber Gold, a muszę powiedzieć, że większość tych zawiadomień, które są bardzo solidnie udokumentowane, zostało złożonych jednogłośnie, czyli również przedstawiciele opozycji zgodzili się z naszymi propozycjami. Dziś mowy końcowe w procesie Amber Gold wygłosili obrońca Katarzyny P. oraz sama oskarżona. Dla niej i dla Marcina P. prokuratura żąda 25 lat więzienia. Wyrok w tej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyda 20 maja. Nie milkną echa wypowiedzi redaktora naczelnego pisma Liberté 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim. Poseł Eugeniusz Kłopotek poinformował Trójkę, że sprawę chce zgłosić na zaplanowanym na drugą połowę maja posiedzeniu klubu PSL. Wczoraj w jednej z audycji telewizyjnych mówił, że zastanawia się, czy sprawy wystąpienia Jarzdzewskiego nie zgłosić do organów ścigania. Konsultowałem to z dwoma prawnikami i oni niestety trochę mnie wyprowadzają tutaj jakby, że ta kwestia dotycząca świń, bo o to głównie mi chodziło, nie dotyczy wprost kleru, dlatego się teraz zaczynam wahać. Ja to odebrałem, że to jest dalszy atak na księży. Przedstawiciel Liberté formą swojego wystąpienia nadużył zaufania Uniwersytetu jako gospodarza. Osoby zainteresowane wydarzeniem rejestrowały się na wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej, a nie na inne spotkanie, napisała tak dziś rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Rosyjscy ratownicy wydobyli z wraku samolotu Suchoi Superjet 100 czarne skrzynki. Maszyna spłonęła przy próbie awaryjnego lądowania na moskiewskim lotnisku Szeremetiewo. W katastrofie zginęło 41 osób, a 4 trafiły do szpitala. Eksperci Komitetu Śledczego prowadzący postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy wstępnie ustalili, że w maszynę zaraz po starcie uderzył piorun. Do zdarzenia miało dojść na wysokości około 2 km. W trakcie awaryjnego lądowania samolot uderzył o pas startowy, co spowodowało pożar silników. Ratownikom udało się w ciągu 55 sekund wyprowadzić część osób z płonącego superjeta. Jednak 41 osób, głównie znajdujących się w ogonowej części pokładu, straciło życie. 4 rannych znajduje się pod stałym monitoringiem lekarzy. Informował szef Moskiewskiego Instytutu Chirurgii Amiran Rewiszwili. Jedna pacjentka jest w stanie ciężkim, 3 pacjentów jest w stanie średnim, wszyscy oddychają samodzielnie i są przytomni. Najprawdopodobniej jednego pacjenta przewieziemy dziś z intensywnej terapii na oddział. Ranni mają zewnętrzne i wewnętrzne oparzenia, a także objawy zatrucia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a w górach i na Pogórzu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i na wybrzeżu porywisty wiatr. Od 5 stopni na Podhalu do 7 na Podkarpaciu, 10 nad morzem i 13 centrum. Trójka. Program Trzeci.

Dupek na pikowej damie. Żołędny dupek na pikowej damie? O, jasny gwint. A żeby to szlak trafił. No, ona tak samo powiedziała. A dobrze potasowała? Tasowała parę minut. A przekładałaś lewą ręką? Lewą. No to współczuję. Nie zazdroszczę ci, Olka, daję słowo. Nie zazdroszczę, naprawdę. Szkoda, bo fajna kumpela byłaś. Chociaż durna trochę, ale no szkoda. Dzięki za dobre słowo. Pomyśleć, taka młoda, a tu żołędny dupek na pikowej damie. No. Zaraz, czekaj, moment. A u której ty wróżki byłaś? U Samanty. Kniaziewicza 14? Kniaziewicza 14. No to ja też do niej chodzę. Ja byłam dopiero pierwszy raz. Ile ty jej, Olka, zapłaciłaś? 5 dych. Co? Oszalałaś? Co? Samancie 5 dych? No ludzie, trzymajcie mnie. A ile jej się daje? Minimum 100. No ja nie wiedziałam, bo ja dopiero pierwszy raz. Masz tu 5 dych, no. Leć natychmiast jej dopłać. I wtedy do mnie wpadnij, to pogadamy. Ojej. O tym, co ci wywróżyłam. Ojej, dzięki, Mariolka, to ja już lecę. Boże, kochany, Samancie 5 dych. No, ale te blondynki są durne, słowo daję, ale durne, no. Radosny pan Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten niech żal ma do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Skok zrobił co sił, kiedy odkrył nowy świat. Tak, naprzód i w tył, bo on pierwszy na to wpadł. Gajtek, pewien zamysł upadł jego majtek, krzyknął z góry. Rumba, powitalny, triumfalny tam Kolumba, pochodzi stąd. Halo, tutaj Radio Ameryka. Za gór, za mórz. Słuchajcie, to jest rumba, to jestem radosny tans. Halo, to jest dzisiejszego dnia, odkryta już na wieczny czas. Ten radosny tam Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten niech żal ma do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Witam bardzo serdecznie w Tarot TV. Ja nazywam się Wróż Stefan. Tak. Ja nazywam się Wróż Stefan i jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli chcecie Państwo poznać przyszłość bądź dowiedzieć się czegoś z przeszłości, bardzo proszę, telefonujcie do mnie. Ja przy pomocy kart bądź też innych dostępnych mi środków postaram się odpowiedzieć na wszystkie dręczące Was pytania. Wystarczy tylko, że zatelefonujecie pod numer, który wyświetla się na dole. Mamy już pierwsze połączenie. Halo? Halo? Kto się do nas dodzwonił? Halina z Wrągowa. Witam pani Halino. O co chciała pani zapytać? O męża, czy mnie zdradza? Momencik. Rozłożę karty. Pani Halino, ja rzeczywiście widzę przy nim inną kobietę, ale czy zdradza? Chyba nie. Oni się chyba tylko przyjaźnią. A nie? Jednak zdradza? A fejak zdradza! Ojej! No nie. A kto to jest? Momencik, nie widzę jeszcze. No nie wiem, kto to jest, no ale muszę przyznać, że naprawdę młodziutka laseczka. No. I co ja teraz mam zrobić? A nic się nie da zrobić, pani Halino. Kto raz spróbował cukierków, temu już salceson nie w smak, prawda? Słucham? Dziękuję bardzo. Mamy kolejne połączenie. Halo, kto się do nas dodzwonił? Halo? Elżbieta. I skąd Elżbieta. Pani dzwoni? Z Kielc. Proszę ściszyć odbiornik. Ciszyć odbioru. Proszę ściszyć odbioru. Już dobrze? Tak, super. Słucham pani Elu, o co chciała pani zapytać? Chciałam zapytać, czy jestem w ciąży. Od tego są testy, no ale oczywiście, skoro pani dzwoni, to możemy sprawdzić. Tak, ale pani Elu, ja tutaj widzę, że pani ma za dwa dni rodzić. Aha, czyli jednak. A to pani nie wiedziała wcześniej? Nie no, domyślałam się. Śledzie od miesiąca za mną chodzą. No właśnie. No to nic, dziękuję. Momencik, a nie chce pani wiedzieć, co będzie, chłopczyk czy dziewczynka? Czy ja wiem? No jak już dzwonię, to co będzie? Chłopczyk, gratuluję, tak się cieszę. Szósty chłopak, ja pierdolę. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, często dzwonicie do mnie w bardzo trudnych dla was sprawach. Jeśli tylko jestem w stanie pomóc, to czuję się naprawdę przeszczęśliwy. I już szybciutko mamy kolejne połączenie. Halo? Halo? O, tym razem pan się do nas dodzwonił. No cudownie. Jak ma pan na imię? Stefan. A z Kolonii. O, nawet z Niemiec się pan dodzwonił. No super. Jak pogoda w Niemczech? Sehr gut. Od wschodu. Ciepło. Coraz więcej ciepło do nas idzie. A to dosyć dziwne, wie pan, bo u nas jest dosyć chłodno. Widocznie jakoś nas to mija, nie wiem, pod Bałtykiem czy jak. Nieważne. O co chciał pan zapytać, panie Stefanie? A ja. Moja rodzina mieć kiedyś w Polsce kamienica. I ja chcę wiedzieć, czy jak się dopomnę, to mi oddają. Ależ oczywiście, panie Stefanie, nie muszę nawet kart rozkładać. W Polsce wszystko oddają Niemcom, więc pan na pewno też dostanie, co chce. O, wunderbar, cudownie. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziękuję uprzejmie, również pozdrawiam. Drodzy państwo, karty nigdy nie kłamią, ale nie zawsze musimy je pytać o poradę. I już kolejne mamy połączenie. Halo? Halo? Słychać mnie? Głośno i wyraźnie. Jak ma pani na imię? Teresa. I skąd pani dzwoni? No ja właśnie w tej sprawie. Nie rozumiem. Bo minęłam zjazd autostrady i nie wiem, jak teraz jechać. No tak. Momencik, dobrze. Pani Tereso, w takim razie proszę jechać następnym zjazdem, a później na Kłodzko. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Dobrze, proszę państwa, mamy kolejne połączenie. Szybciutko, już naprawdę musimy kończyć. Halo, kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry. Dzień dobry. Marianna z Warszawy. Witam pani Marianno, o co chciała pani zapytać? Ja chciałam się dowiedzieć, czy mi emeryturę podwyższał. Pani Marianno, no proszę nie żartować. Dlaczego? Drodzy państwo, to naprawdę wspaniałe, to naprawdę cudownie świadczy o naszym społeczeństwie. No potrafimy śmiać się sami z siebie, prawda? Halo? Pani Marianno, pani się już rozłączy, bo pani zabraknie emerytury na to połączenie. O matko! I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu bardzo i życzę wiele spokoju. Dobranoc. Za chwilę znowu odwiedzimy wróża, który tym razem będzie próbował nas szantażować. Piosenkę do samodzielnego nucenia Ta ostatnia niedziela wykona Mieczysław Fok, a na koniec monolog o czarownicy z Polanicy w wykonaniu Jana Węglowskiego. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. A co robić? Co robić? Wróżenie z fusów to moja specjalność. Tak, tak, mówili mi... Ale też mówili, że ma pan podobno coś ekstra, jakieś nowoczesne metody. Co robić, co robić? Przede wszystkim się rozluźnić. Przecież jest pan kłębkiem nerwów. A pan się dziwi. Dobrze, już dobrze. Z czym pan przychodzi? Miałem sen. Jeden? Tak, ale powtórzył się 3 razy w ciągu nocy. Ciągle słyszę ten głos. Zaraz. Spokojnie, po kolei. Ja stoję na jakimś polu, tak jakby na naszym lotnisku. Wszystko w białej poświacie. Ja też na biało. Nagle chmury się rozstępują i słyszę głos naszego dyrektora generalnego, tak jakby prosto do głowy mi mówił: zbudujesz stację benzynową na 40 dystrybutorów z pizzerią i sklepem z akcesoriami. Masz na to 1,5 roku. Miejsce już wybrałem, tylko się nie pomyl. Naprzeciwko. I to już koniec. Obudziłem się, zlany potem. Potem jeszcze 2 razy powtórzył się i zawsze zacinał się w tym samym miejscu. Naprzeciwko. Co robić? Spokojnie. Mówi pan stacja benzynowa. Tak. No tak, tutaj wróżenie z fusów może nie wystarczyć. A tak między nami, nie domyśla się pan, czemu ten głos tak natrętnie pana prześladuje? Wolałbym, jeśli... Raczej, patrzę, że to zostawmy. Kule. Ale po co? Kryształ matowieje. Widzę tiry 40-tonowe. Zaraz. Transport czekolady. Faktury. Dużo faktur. Niektóre z nich mają... zawyżone. Dość, niech pan nic nie mówi więcej. Pan wie wszystko. Potrzebowałem gotówki na spłatę długów. Ja wybuduję tę stację. Przysięgam. Tylko proszę mi powiedzieć, gdzie? Karty powiedzą prawdę. Kabała? Nie. Tarot? Jezus Maria, tarot? Nie. Pasjans? Proszę zachować powagę. Ja wróżę z kart kredytowych. No ale ja mam tylko jedną kartę. Pracuję wyłącznie własnymi kartami. Proszę przełożyć lewą ręką 2 razy do serca. O tutaj? Tak, no. No i, Visa, i co? Visa Classic leży obok Euro Cashu. A to co jest? Credit International odwrócony po lewej stronie Mastercard? No tak, to by się zgadzało. To rzeczywiście dobre miejsce. Gdzie to jest? Gdzie mam wybudować stację? Miejsce już znamy. Ale karty mówią, że potrzebny będzie panu wspólnik. Że co? Kto? 50-50. Srifty! Nie pójdę na żadne układy. Zapomina pan, że tylko ja jeden znam miejsce. Ale przecież to rozbój w biały dzień, no. Dobra, teraz może pan podać swoją kartę kredytową. Moje honorarium też nie jest tu bez znaczenia. Thank you. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ w tak zwanym międzyczasie otrzymałem od Państwa całe mnóstwo listów, maili, telefonów i SMS-ów z prośbą o kolejną dolnośląską legendę, nie daje się długo prosić i oto legenda o czarownicy z Polanicy. Działo się to w czasach, kiedy odkryto na Dolnym Śląsku gorące źródła i zrozumiano, do czego one służą. Przede wszystkim do mycia nóg w zimie, a przy okazji do gotowania na tej wodzie zupy. Dopiero kiedy pewien cudzoziemski wędrownik przez przypadek zabłądził do lądka i poprosił tamtejszych mieszkańców o to, aby mu podali kubek wody, ci z wrodzonym sobie poczuciem humoru poczęstowali go gorącą wodą ze źródełka. I wówczas stał się cud, ponieważ kostropaty, dotychczas chromiący na obie nogi włóczęga, nagle dostał cery, jak nie przymierzając, Jennifer Lopez i pognał wesoło na czeską stronę z szybkością, której mógłby mu pozazdrościć nawet sam struś pędziwiatr. A londyńska społeczność dopiero wtedy zrozumiała, jaki skarb posiada. Dzięki temu cudownemu zdarzeniu nagle o Dolnym Śląsku zaczęło być w ówczesnym świecie głośno. Okazało się bowiem, że podobne fantastyczne źródła oprócz lądka posiadają także m.in. Duszniki, Kudowa, Szczawno, Cieplice czy Świeradów. I w każdej z tych miejscowości powstały placówki mające za zadanie zachęcić cierpiących na rozmaite dolegliwości do odbicia kuracji właśnie u nich. W ten sposób zrodziły się kultowe już dziś hasła. Chcesz być zdrowy? Jedź do Kudowy. Tylko po kuracji w Szczawnie będziesz, chłopie, działał sprawnie. Zacna pani w Świeradowie, zajdziesz w ciążę, co się zowie. No i proszę sobie wyobrazić, że ten zabieg chwycił, gdyż przekładowo po haśle. Chcesz posłuchać dobrej, poważnej muzyki, odwiedź jak najszybciej wspaniałe duszniki. Do kurortu przybył sam Fryderyk Chopin, dzięki czemu przewodnim tematem muzycznym etiudy rewolucyjnej jest czeska piosenka Jasem lada wdowa. Nie wszystko hulało, jak się patrzy, tylko jedna Polanica, mimo równie wspaniałych źródeł leczniczych, nie potrafiła znaleźć pomysłu na autokreację. Dlatego władze tej miejscowości udały się z oficjalną delegacją do mieszkającej pod lasem w domku na kurzej stópce czarownicy, aby ta Baba Jaga przy pomocy czarów zaradziła coś na ten regres. No i ona za 50% przyszłych zysków wpierw wymyśliła hasło. Chcesz znów robić za dziewicy? Przybądź tu do Polanicy. A następnie kazała wybudować klinikę chirurgii plastycznej, do której z całego Śląska, ba, całej Polski, ba, całej Europy zaczęły walić tłumy głównie bywszych dziewic, aby po krótkiej, acz bolesnej kuracji udawać niewinne lolitki, czyli, że się tak wyrażę, wrócić do źródeł. Zresztą wiele z nich do tych polanickich źródeł kilkakrotnie wracało. Dzięki temu Polanica stała się perłą w koronie dolnośląskich wód. O niej to zrobił swój piękny film sam Kazimierz Kutz. A każde uzdrowisko ma w swym herbie zdrój. No i chyba na tym skończę. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Trójka. Program trzeci. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. dziś zimny. Siedzisz ze mną gdzieś, pani z psem. Ja już wiem, że dałbym ci wszystko. Znam cię jeden dzień, a już wiem. Wiem, że dałbym ci wszystko. Bukiety snów kwiecistych, plątane sam na sam z rzeczy nierzeczywistych. Wszystko, co mam na myśli, co chcę ci dać w sposób nieoczywisty. Ja dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość. Dałbym ci wszystko, ja dałbym ci wszystko, ja dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, wspólny dom i nazwisko. Schowaj ze mną się, byle gdzie. Wiesz, że dałbym ci wszystko, bez znaczenia gdzie. I tak wiesz, wiesz, że dałbym ci wszystko. Bukiety snów kwiecistych, plątane sam na sam z rzeczy nierzeczywistych. Wszystko, co mam na myśli, co chcę ci dać w sposób nieoczywisty. Ja dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość. Dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, wspólny dom i nazwisko. Dałbym ci wszystko. Trójka rząd debiutów. Szukaliśmy długo zespołu, który zabrzmiałby majówkowo dobrze i znalazł się zimny. Ale zimny jest tylko jeden, a was jest trzech. Jakbyście mogli powiedzieć, co robicie w zespole i przedstawili się po prostu. Oczywiście, ja jestem Kuba. Jakby nazwa zespołu wzięła się od mojego nazwiska, to znaczy zimny. A są ze mną jeszcze Matt, który gra na perkusji. Dzień dobry. I Marcin. Ja z kolei gram na gitarze i na basie. Mówiłeś wcześniej, że perkusja i nie tylko perkusja. Co jeszcze? No, wolę czasami mówić, że to jest, że kładę bity w tym zespole. Bardzo lubię grać na akustycznych bębnach i rzeczywiście staramy się, żeby ta muzyka, no często bardzo elektroniczna, żeby dostawała takiego żywego charakteru. No ale również zajmujemy się wspólnie aranżacją i programowaniem tego wszystkiego, żeby brzmiało to tak, jak brzmi na tej naszej pierwszej płycie. Pierwsza płyta za kilka dni, Ślady czereśni. Jak długo razem gracie? To będzie jakieś trochę ponad rok, jeżeli się nie mylę. Natomiast my się znaliśmy już akurat z Mateuszem z poprzedniego zespołu, także też nie jest tak, że jakby jesteśmy zupełnymi świeżynkami, które się zgrywają. Tak samo też Matt z Marcinem grali w jeszcze innym zespole, także jesteśmy wszyscy to jakby taką muzycznie zaznajomieni ze sobą. Nie ma tutaj przypadku, jednak dobraliśmy się dosyć świadomie akurat w przypadku tego projektu. Jakby poszukując konkretnych elementów, żeby zabrzmiało to tak jak brzmi, to właśnie zebraliśmy się w trio. Początkowo Zimny miał występować jako projekt solowy Kuby, jednak stwierdził w pewnym momencie, że trochę mu brakuje, więc dobrał sobie właśnie dwóch gagatków. Stąd to Y na koniec pisane jest przez V najczęściej. To był taki trochę zabieg, który miał tą nazwę wyróżnić, bo wydaje mi się, że taka zwykła nazwa Zimny jest trochę jak gdyby zbyt normalna. Albo jest mrozu, tak? Też można to pewnie jakoś pomylić. Natomiast tą fałką jest unikatowo. Nie zdradziłem jeszcze, że z nami w studiu Paweł Radziszewski, zespół Plastik. Dzień dobry. Ja zapraszam cię regularnie, jak są zespoły tego typu. Bardzo się cieszę, dziękuję. I powiedz, jak twoje pierwsze wrażenia? Chciałem najpierw nawiązać do tego, co powiedziałeś na początku. Zimny maj. Jakieś taka piosenka. Wyjątkowo Zimny maj, zespół Manam. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, to już ponad 20 lat temu chyba. No i mamy Zimny maj. No ja wkrótce zimowy przyjechałem się do radia. Ja dzisiaj rano wcześniej wstałem, musiałem coś załatwić, to też chodziłem w zimowy. Teraz trochę cieplej już jest, więc... Ale dalej jest Zimny maj. Mam nadzieję, że się zmieni. Na przykład... z powodu waszego zespołu. No bardzo byłoby nam miło. Takie skojarzenie, nowoczesna produkcja. Już nawet nie będę wchodził w nazwy zespołów, czy polskie, czy zagraniczne. Ja wchodzę, dlaczego nie? Nie, no chyba, a właśnie, na czym się wzorujecie? To jest dobre pytanie. Czego słuchacie, to ładnie brzmi. Tak, tak. No może to, czego słuchamy, to bardziej będzie nam łatwo powiedzieć, bo jak gdyby te nasze inspiracje niekoniecznie też zawsze słychać w muzyce. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, przy tworzeniu przynajmniej tego albumu najbardziej inspirowałem się Frankiem Ocean. Może trochę 1975. Jeszcze. Bardzo lubię ten zespół. No dobra, zagrajmy coś jeszcze, a potem wrócimy do rozmowy. Chcę przestać, a kiedy zechcę żyć. Chcę móc codziennie pisać i upijać się co noc. Zawczasu poczuć przedsmak i wiedzieć, że mam dość. Tak chciałbym móc odespać. To i chociaż nie widzę już sensu, to staram się zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. I chociaż nie widzę już sensu, to staram się zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. Znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. chociaż nie widzę już sensu, to staram się zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. I chociaż nie widzę już sensu, staram się zbliżyć, staram się zbliżyć. Chciałbym dowiedzieć się w końcu, jak mnie nienawidzić, jak mnie nienawidzić. I chociaż nie widzę już sensu, to staram się grać, to staram się. Jak mam powiedzieć ci w końcu, że chciałbym zacząć znów jeszcze raz? Jak mam powiedzieć ci? Chociaż nie widzę już sensu, to staram się zbliżyć do ciebie, bo choć nic się nie zmienia, to nie ma znaczenia, jak mam powiedzieć ci to. Zimy w Trójce przedpremierowo z płyty Ślady Czereśni. Paweł zauważył, że okładka jest dość uboga w informacje. A powiedzieliście, że możecie dużo powiedzieć jeszcze o sobie, także mówcie. Chociaż on zacznie, Paweł. O właśnie. O. Po drugim utworze. Co ci się spodobało? Słychać jeszcze bardziej tę inspirację, chociaż piosenka jest zupełnie inna, ale produkcja mi się podoba. Jest chyba wszystko fajnie. W pierwszym utworze, który słuchaliśmy, nie do końca te gitary mi tak, że tak powiem, przypasowały. Ale wszystko jest w porządku. Ja bym takie bardziej kosmiczne robił, jeżeli ja bym przy tym coś kręcił, że tak powiem. Zawsze byłeś kosmitą, więc z tym dziwnego. Dokładnie. Weźmiemy to pod uwagę. W ogóle ta płyta powstawała długo w naszej ocenie. Ona miała początkowo mieć format bardziej demówki. Później ten pomysł bardzo ewoluował. Zresztą, tak jak kiedyś Kuba określił jakby koncepcję na tę płytę, to jest taki kompot z dziecięcych wspomnień, więc tam jakby też rozstrzał gatunkowy może się wydawać, mimo niedużej liczby piosenek, dosyć szeroki. I staraliśmy się zawrzeć tam bardzo dużo takich emocji związanych z latami 90., aczkolwiek to jest tylko jakby w naszym przypadku okres dzieciństwa, ale też dla każdego mogłyby to być zupełnie inne lata. Więc stąd może ten taki też rozstrzał. Chcieliśmy też tutaj właśnie w trakcie audycji pokazać co najmniej te dwa czy trzy numery, które będą zupełnie od siebie różne. Tak, znaczy jeśli chodzi o te lata 90., to bardziej, jak pewnie też zauważyliście, kwestia jakby koncepcji utworów, tekstów, natomiast brzmieniowo staramy się być jak najbardziej nowocześni. No właśnie, ile było singli dotąd? Słucham? Ile było singli dotąd? Trzy single w tej chwili mamy wypuszczone. Już do premiery płyty nie planujemy kolejnego, natomiast 17, więc już byście nie zdążyli. Tak jest, dokładnie. No dzisiaj jest w sumie prapremiera jeszcze właśnie. Jak mam powiedzieć ci, to dzisiaj miało swoją prapremierę. No ładnie. Tak trochę niespodziankowo. Troszkę powiedzcie o ludziach, którzy pracowali z wami przy płycie. To myślę, że najbardziej warto wspomnieć o Bartku Szczęsnym, który jakby produkował z nami ten album. Jest odpowiedzialny za większość z właśnie takich może bardziej dziwnych syntezatorów, jakichś takich gęstszych aranżacji. My jakby idąc do niego mieliśmy gotowe jakby pomysły na utwory, natomiast też nie wiedzieliśmy zupełnie, jakby to miało brzmieć finalnie. Natomiast Bartek wziął to pod swoje skrzydła i dzięki swojemu doświadczeniu jakby nam zaproponował takie brzmienie utworu, z których jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Grywacie koncerty? Tak, planujemy pierwszy koncert teraz 16 maja, w przeddzień premiery płyty, w Poznaniu, w Dragonie. A kiedy w Warszawie? W Warszawie jeszcze szukamy terminu, natomiast... Myślę, że... I miejsca też pewnie. Tak. Myślę, że po płycie będziemy planować już jakieś takie jakby większe ilości miast. Nie wiem, jak Tomek, ja chętnie przyjdę. To pojedziemy razem. Proszę bardzo. To już mamy dwóch pierwszych słuchaczy. Super. Ty ja... ciągle mieszkasz na Mokotowie? Tak. No to po drodze będziemy. Tak. Brawo. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć a propos tego albumu, bo pytałeś, ile osób tworzyło tę płytę. I muszę powiedzieć, że to taka kolaboracja w ogóle wielu naszych znajomych. To jest nasz pierwszy krążek, więc właśnie produkcją zajął się Bartek Szczesny. Okładkę narysowała ilustradora, która jest moją koleżanką z liceum. Wspomagało nas wielu znajomych i pod kątem produkcji, i tłoczenia, i choćby w fotografii, która jest w środku. Więc no, nawet co do warstwy muzycznej wspierali nas znajomi, więc to jest naprawdę taki owoc jakby współpracy wielu znajomości, przyjaciół i takich bliskich nam osób. A ja mam pytanie jeszcze a propos, jak trafiliście do producenta właśnie, dlaczego Bartek i czy braliście kogoś innego pod uwagę, jak to wyglądało? Znaczy, ja od dłuższego czasu już chciałem współpracować z Bartkiem i to był po prostu jeden z naszych takich pierwszych wyborów. Po prostu Matt do niego napisał z pytaniem, czy w ogóle byłby zainteresowany produkcją naszych utworów. Okazało się, że tak, i właściwie już wówczas wcale nie braliśmy nikogo innego pod uwagę. To znaczy, bardzo na nas przemówiła nie tylko jakby to, co robi w Rebece, ale też te debiuty, za które jest odpowiedzialny, chociażby Camp czy The Dumplings. To są takie nasze jak gdyby artyści, których bardzo cenimy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy współpracować przy tej pierwszej płycie właśnie z Bartkiem, który robił też te ich pierwsze płyty. To posłuchajmy raz jeszcze trzeci utwór Zimnego. Nie spodziewaj się za wiele po nas, mamo. Ty wiesz, że już nie chcemy całusów na dobranoc. Wiesz, że chcemy uciec i żyć źle. Już nie możemy doczekać się. Nie spodziewaj się za wiele po nas, mamo. Bo co nie zrobisz, i tak wyjdzie to samo. Nie spodziewaj się, przecież wiesz. Chcemy już być mężczyznami, nosić wąsy i pić rum, chodzić do marketu sami i nie chować świerszczyków. Chcemy już być mężczyznami, palić i oglądać boks, spotykać się z dziewczynami, no i z nimi spędzać noc. Chcemy zostać gangsterami, mieć pod sobą cały świat, albo może piłkarzami, minie nam za kilka lat. Chcemy decydować sami, sami mieszkać, sami żyć, pewnie nawet umrzeć sami, chcemy w końcu sami być. Tylko nie martw się, co myślę, dokąd chodzę i co jem. Dorosnę w końcu, obiecuję, że nie ściemniam. Wszystkie rady zapamiętam. Nie spodziewaj się za wiele po nas, mamo. Ty wiesz, że chcemy tylko czasem nie wrócić na noc. Wiesz, że chcemy tylko dalej żyć źle, bo już przyzwyczailiśmy się. Nie spodziewaj się za wiele po nas, mamo. Bo co nie zrobisz, i tak będzie za mało. Nie spodziewaj się, przecież wiesz. Chcielibyśmy znów być mali, nosić szorty i grać w gry, całe życie mieć przed nami i nie miewać gorszych dni. Chcielibyśmy znów być mali, mieć nad sobą cały świat. Ile byśmy dali, żeby cofnąć się o kilka lat. Nie martw się, co myślę, dokąd chodzę i co jem. Dorosnę w końcu, obiecuję, że nie ściemniam. Wszystkie rady zapamiętam. Tylko nie martw się, zadzwonię czasem, wyślę kilka zdjęć. Przyjadę latem w urodziny i na święta. Wszystkie daty zapamiętam. Zimny dzisiaj debiutował w audycji Trójka Żąda Debiutów. Był z nami i jest ciągle Paweł Radiszewski. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. No, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy, a Paweł przyszedł z nowością, z nową informacją. Powiedział, mam coś o plastiku. Tak się fajnie składa, bo wy macie chyba premier 17, tak? Tak. I tak dziwnym trafem okazuje się, że mój zespół po tam dłuższej przerwie też ma premierę singla 17, więc zapraszamy. Ale to tylko singla, nie płyty całej? Nie, najpierw, no, tak jak spytałeś się kolegów tutaj obecnych, w tej chwili okres wydawniczy wygląda tak i na świecie, i w Polsce, że trzeba przed wydaniem płyty kilka singli wydać, więc... No to tak zawsze było, że to trzeba było troszkę podlansować tę płytę i przypomnieć się, że kiedyś jeszcze byliśmy, a teraz nas jakiś czas nie było. Zgadza się, niektórzy artyści robią takie strzały, ci z najwyższej półki, że nic nie mówią, wydają płytę singla, no ale to nie wszyscy tak sobie mogą na to pozwolić, więc płyta już jest prawie gotowa. No właśnie. Pierwszy singiel będzie 17, więc też zapraszamy. W języku jakim będzie zaśpiewana? Aga jakiego używa tym razem? Zgadnij. Pewnie obydwu. Polskiego i angielskiego. Nie. Tylko angielski. Chyba tak już będzie, że na naszych poprzednich trzech płytach były piosenki po polsku, pojedyncze. Tak tym razem chyba nie będzie. Nie wiem. A kiedy planujecie, że płyta już będzie gotowa cała i będziemy... Płyta już praktycznie jest gotowa. Mhm. No, myślę, że ty będziesz miał tę okazję posłuchać jej wcześniej. Mam taką nadzieję. Ale planujemy wydać ten singiel i prawdopodobnie jeszcze jeden jesienią i dopiero płyta. Mam singla, możemy zagrać? Nie. Poczekamy do premiery. Musimy. No to jeszcze nam troszkę czasu zajdzie. Macie wydawcę, czy wydajecie sami? To jest tak, że przy poprzedniej płycie my wydajemy, a dystrybuje nam firma fonograficzna, bardzo duża. Czy mogę podać nazwę? No to w takim razie kończymy. Dziękuję bardzo. Zespół Zimny, Paweł Radiszewski, Plastik. Dziękuję. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na koniec Plastik. My mind is going, I can feel it, I can feel it. My mind is going, I can feel it, I can feel it.